अध्याय लिखा और उसके बाद में पूरा षटक 12वें तक लिखा, तो इसमें कई भाव आए हैं वो बताए आपको। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है। पुस्तक नहीं मिल रही अभी, पुस्तक अभी आई हुई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो भैया पुस्तक मंगाओ। एक दो पुस्तक तो हमारे पास है भाई, हमारे पास नमूना आया हुआ है गोविंद गोपाल जादव ने, केशवराम जैन देव की बातें। आपके हाथ ही ले गया हूँ मैं, आपके हाथ ही ले गया हूँ पुस्तक कल। हमारे पास तो ये आया है ना, देखा है मुझे झरनाथ जी महाराज देखा वही है जी, नहीं है महाराज जी आप तो मिल गई एक दूसरी पुस्तक। अच्छा, आपके हाथ ही ले हूं। अच्छा, आपके मन में जो बात आई। मेरे मन में बात तो आई भाई, आप लोग ध्यान दे करके सुने। भगवत गीता बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है, इसको जहां जो इनके शरण होकर के इनका अध्ययन करे तो विचित्र विचित्र भाव उत्पन्न होते हैं, और मेरी धारणा से सबके होते हैं। ऐसे जो गीता का अध्ययन करेगा उसके सबके, उनके सबके होगा। एक बात मैंने कुछ वर्षों पहले कही थी, कितना वर्ष हुआ पता नहीं, याद नहीं है। मेरे 5-7 वर्ष अगर सही रह गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, ऐसी बात बता दूंगा। ये बात कही थी, कुछ वर्ष में कही याद नहीं है, आपको याद हो तो। वो आज एक मन में आई, सुगमता से उसी प्राप्ति हो जाए। तो सुगमता से कैसे प्राप्ति हो जाए वो थोड़ी बात कही जाती है, पूरी ठीक कह सकूंगा नहीं कह सकूंगा पता नहीं है, क्योंकि जितने भाव आते हैं वो कहने में कठिन होती है, पूरी बात व्यक्त कर नहीं सकते, भगवान के भाव है। गीता ने पहले जो 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक बताया, उसमें देह देही का भेद बताया, आत्मनात्मक भेद नहीं, देह और देही। तो ये एक विचित्र रचना है गीता जी की। जितने और दर्शन है वो दर्शन अपना आप कायम करके सिद्धांत और फिर दर्शन प्रण करते हैं। भगवत गीता अपने शरीर को लेकर के चले, सब ये जानते मैं ये हूँ, शरीरधारी मैं हूँ। तो शरीरधारी आप हो, उसमें दो है, एक तो शरीर है एक आप हो। तो आप तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और शरीर मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं। तो शरीर और शरीर दो हुए, तो आप तो हुए नित्य, शरीर हुआ अनित्य। वो शरीर आपका स्थूल अनित्य है, ऐसे सूक्ष्म भी अनित्य है, कारण भी अनित्य है, प्रकृति का कार्य है अनित्य है, परिवर्तनशील है। और आप नित्य निरंतर निर्विकार रहने वाले है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुग्रश, ये स्वतः स्वाभाविक आप में है। अब जो शरीर परिवर्तनशील है उसको आपने अपने मान लिया और अपने लिए मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। हमारे लिए अगर शरीर होता तो शरीर मिलने के बाद फिर कुछ भी मिलने की इच्छा नहीं रहती, कभी किंचित मात्र भी मिलने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अपनी चीज अपने को मिल गई। जैसे बालक रोता है दुख पाता है, माँ मिल जाती राजी हो जाता, माँ मिल गई। ऐसे हमारा शरीर हमारे लिए होता तो शरीर मिलने पर हमारी तृप्ति हो जाती, ऐसे ही परिवार मिलने पर, धन मिलने पर, राज्य मिलने पर, संपत्ति मिलने पर संतोष होता नहीं, ये अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज क्या है कि परमात्मा ममई वंश हो जीव लोग है, जीव परमात्मा का अंश है, तो इसका है परमात्मा। तो परमात्मा अपना है और अपने लिए है। जैसे माँ के लिए बालक हो, बालक के लिए माँ, बालक के लिए माँ, माँ के लिए बालक, तो बालक के लिए माँ अपनी है और अपने लिए है। बालक की है बालक के लिए ही है, और क्या माँ, माँ और किस लिए, माँ बालक के लिए ही है। बालक का अगर पालन नहीं करे तो माँ का काम क्या है, और काम ही क्या है। तो बालक माँ है, बालक बालक के लिए ही माँ है। ऐसे ही हमारे भगवान है, हमारे लिए भगवान है, भगवान ही हमारे पालन पोषण करे, और कौन करेगा। ये बात है सिद्धांत की। ये सिद्धांत की बात होने से एक विचित्र बात सिद्ध होती है, हमारे को जो मिला हुआ शरीर है ये शरीर को हम अपना मानते हैं, परंतु शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या। खूब गहरी बात है, सीधी सीधी बात है, परंतु समझो तो बड़ी गहरी, बहुत ही लाभ की बात है। शरीर मेरा कहते हैं, परंतु मेरा शरीर पर बस चलता है। शरीर को हम जैसा रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। है ये ताकत है क्या। ऐसे इंद्रियों को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं क्या। अगर रख सकते हैं तो ये काट लगाना क्यों पड़े। हमारी इंद्रियां है उनको काट लगाना पड़ता है, इनमें वो शक्ति कम होने से सहायता के लिए काट लगाना पड़ता है। ऐसे सहारे के लिए कई चीजें लेते हैं तो हमारी वजह क्यों बिगड़ना दे। इससे सिद्ध ये होता है कि ना हमारा कारण शरीर है, ना हमारा सूक्ष्म शरीर है, ना हमारा स्थूल शरीर है। ये शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। लिए मिलता तो हमारी चिंता मिट जाती, और हमारा अगर होता तो हमारी चिंता मिट जाती, हमारे लिए होता तो फिर चाहना किसी बात की हमारे होती ही नहीं। तो चाहना रहती है तो हमारी चीज नहीं मिली है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ मन्य ना, उससे लाभ बढ़कर है ही नहीं। इसमें तो दुख रहता ही नहीं। तो हम भी दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श नहीं होता, आनंद हो जाता है, क्योंकि हमारी चीज हमारे को मिल गई। तो हमारी चीज दो तरह की है, मेरापन है ना अपना, मेरी है चीज, मेरा दोपना दो तरह होता है। एक मेरा कहते हैं अपने आप की चीज को, अपने आप को भी मैं कहते हैं मैं हूँ, और एक मेरी है मैं हूँ मेरा है। तो संस्कृत में स्वेश्व आता है, स्वे शब्द आता है, स्व नाम अपना और अपने का, अपने अपना और अपने का। तो अपना और अपना कौन है? अपना तो आप स्वयं और अपना है परमात्मा। ये दोनों का नाम अपना हुआ, एक अपना माना अपना मैं अपना और एक अपना अपना होते। तो अपने को अपना मैं हूँ और अपना भगवान है, तो ये हमारा है। तो अपना है उसकी प्राप्ति होने पर तो ज्ञान योग होगा सिद्ध। और जो अपना है आत्मीय आत्मा और आत्मीय वो है परमात्मा, उसी प्राप्ति पर पूर्णता हो जाती है। और अपने आप का प्राप्त होने पर भी स्वरूप का बोध हो जाता है, सम दुख सुख स्वस्थ हो जाता है। तो प्राप्त करना है अपने को, चाहे अपना है उसको, तो अपना है उसको प्राप्त करना अपने बात ये है। अब आप शरीर, तो शरीर को लेकर के तो है आप रहे, जिस शरीर को अपना प्रकृति का है, अपना भूमि आपको जलवायु अपरा ही हम प्रकृति में परा भगवान की परा प्रकृति है जीव, और ये सूर से ही भगवान की अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति है ये शरीर हुआ, और शरीर के जाति का ही सब संसार है। अनंत ब्रह्मांड है वो जाति शरीर की है। हमारे शरीर में पांच तत्वों की प्रधानता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में पांचों के तत्वों की प्रधानता है। कहीं पृथ्वी की प्रधानता है, कहीं जल की प्रधानता है, कहीं तेज की प्रधानता है, कहीं वायु की प्रधानता है, और आकाश में शरीर होता नहीं, चार बातें होते हैं। तो इस तरह से अपना शरीर है, तो अनंत ब्रह्मांड रचा हुआ, तो पांच भौतिक है। इसके साथ शरीर की एकता है, हमारी एकता नहीं है। हमारी एकता अगर एकता मानोगे हम मानेंगे तो संसार के साथ एकता माननी चाहिए, और संसार के साथ एकता नहीं माने तो शरीर के साथ भी एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार एक चीज है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचति है अधम शरीरा, तो अधम शरीर ये पांच रचित है, ऐसे सबका सब शरीर ये पांच रचित है सबका सब ही। तो ये सब शरीर पांच रचित है। तो मूल में बात क्या हुई कि पांच रचित शरीर हुआ, शरीर हुआ ये तो अपरा प्रकृति हुई, और परा प्रकृति जीवात्मा हुई, और अवशेष भगवान हुए, ये तीन हुए। ये तीन होते हुए भगवान एक ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति मेरी और परा प्रकृति भी मेरी और मैं। अरे मत्ता पर तरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। तो तीनों ही एक ही हुए, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो पुरुष से अलग नहीं होती। स्वभाव आपका है, वो स्वभाव आपका आपसे अलग नहीं है, और आपसे अलग भी है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता है, और आप स्वयं बदलते नहीं हो। तो शरीर भी बदलता है और आपका स्वभाव भी बदलता है। तो बदलने वाली चीज आप, न बदलने वाली चीज एक नहीं है। तो बदलने वाला संसार है, तो बदलने वाला कारण सूक्ष्म और स्थूल से बदलने वाला है, ये बदलने वाला का विभाग है, और आपका न बदलने वाला विभाग है। संसार मात्र बदलने वाला है, और परमात्मा न बदलने वाला है। तो संसार में परमात्मा, शरीर में आप और परमात्मा न बदलने वाले, शरीर और संसार बदलने वाला, सीधी सीधी बात है, एकदम पक्की बात है। तो शरीर के विषय में क्या हुआ कि एक तो हमारा शरीर पर बस नहीं चलता, और एक शरीर बदलता रहता है, ये दो बात हुई। अरे हमारे पर हमारा बस क्या चले, हम तो हम है ही, और हमारा बस इस पर नहीं चलता, परंतु भगवान पर बस चलता है। भगवान हमारे हैं, बालक माँ का है, तो माँ आपके सामने रो करके चाहे सो करा ले माँ से, ऐसे हम भगवान के जन्म पर चाहे सो करा ले, और भगवान ने प्रेम कर रहे हैं तो भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान माँ गोदी में ले ले, कंधे पर ले ले, सिर चढ़ा ले बच्चे को, ऐसे भगवान के हमारे हैं, उन पर हमारा हक लगता है, वो हमारे लिए है। हम रो पड़े तो भगवान को चैन नहीं पड़ेगी। जैसे बालक रोता है तो माँ को चैन थोड़ी पड़ती है, बाहर के कठिन कोई दुख होता है तो माँ को सुख होता है। बच्चा बीमार हो जाए चाहे 10 वर्ष या 50 वर्ष 125 वर्ष का हो, बीमार हो जाए माँ को बीमारी नहीं, माँ थक जाती, माँ कृष्ण हो जाती, माँ की चिंता होती है। तो स्वास्थ्य हमारा और प्रभु का संबंध है, माँ बेटे की तरह हम परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा हमारे लिए है। और ये संसार की जो शरीर मिला है, ये शरीर संसार का है और संसार के लिए है, सीधी सादी बात है। संसार का संसार के लिए और हमारा भगवान है और भगवान हमारे लिए, तो भगवान हमारे लिए है, हमारे भगवान है, तो फिर भगवान से मिलना कठिन कैसे हुआ? कठिन इस बात होते हम भगवान को अपना नाम मान करके संसार को अपना मानने लग गए, ये गलती करी। अगर संसार को अपना नाम मानो, भगवान को अपना मानो, तो प्राप्ति आज हो जाए, आज अभी अभी हो जाए अभी, और प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति तो है, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान न हो, परंतु आप कण को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, इतने फर्क है। भगवान तो फर्क मिले हुए हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, ये गलती हुई है। संसार अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, शरीर अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, ये हमारी गलती। तो सुगमता कैसे हो, कैसे हो कि परमात्मा की प्राप्ति करने में तो हम जरा अभी असमर्थ है, क्योंकि हमने संसार को अपना माना है, परंतु शरीर सब संसार के साथ एकता है शरीर की, तो शरीर से संसार की सेवा करे और अपने को परमात्मा का अर्पण कर दे, ये दो बात है। तो संसार की सेवा करे इसको कहते हैं कर्मयोग, इसका नाम कर्मयोग है। तो संसार की सेवा करे, अपना मन बुद्धि इंद्रिया ये भी शरीर संसार की जाति की है, भूमि आप मन बुद्धि अहंकार है, अपरा और अपराध संसार है। तो संसार की चीज संसार को दे दें, संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दे, संसार की चीज संसार की ही माने, बोलो कर्म योग कठिन कैसे हुआ? आपकी चीज मैं आपको दे दूं तो इनमें कठिनता क्या है? मेरी चीज दूं तो कठिनता होती है, पर आपकी चीज मेरे पास है, आपकी चीज है आपको दे दी। इस तरह से शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सभी स्थूल शरीर की संसार स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है। तो वो उसी का ही अंग है, संसार का अंग हुआ छोटा, बहुत छोटा सा। अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड, उसमें एक आप शरीर का कितना छोटा है, बाल से भी छोटा। तो अब है अपना, तो शरीर अपना संसार का है, हमारा है ही नहीं। और संपत्ति देखो हमारी गाय संसार की है, संसार से मिली है और संसार में ही रहेगी, आप चल दोगे तो संसार की है ही। तो संसार की चीज संसार को दे दी, संसार की चीज से संसार की सेवा कर दी, तो इसमें हमारा क्या हुआ? गंगा जल से गंगा जी ने दी, गंगा जी की सेवा कर दी, तो गंगा जल से गंगा जी की सेवा कर दी के फल चाहिए, फल क्या चाहिए? जब संसार की चीज संसार को दे दी तो फल की इच्छा होगी क्या? आपको चीज आपको दे दे फल की इच्छा होगी क्या? हमारी आसक्ति होगी उसमें? हमारी है ही नहीं आसक्ति करना, फल इच्छा करना तो बेईमानी है, ईमान बिल्कुल है नहीं। तो संसार की चीज संसार को दे दे, न फल की इच्छा हो, न आसक्ति हो, न ममता हो, इसमें ममता कैसे करे? हमारी है ही नहीं, तो हमारी है ही नहीं, ऐसे समझ सबको दे दी तो फल के त्याग का आसक्ति त्याग का क्या जोर आएगा? कर्मयोग शुरू हो गया कि नहीं? कितना सरल हो गया, इसमें कोई कठिनता दी थी? अभी बता दो कोई मार्मिक बात पूछना, फालतू बात मत करना। जैसे केशवराम जी आप पूछो कि जब हम संसार की चीज को संसार को ही दे देते हैं तो इसमें हमारी कठिनता क्या हुई? केवल ईमानदारी हुई, मान्यता नहीं होती, मान्यता नहीं होती। आप बताओ, अच्छा मान्यता नहीं होती क्यों नहीं होती? धातु चीज है तो वो संसार की और शरीर की एकता है कि नहीं? ये आपने मान ली तो ये जैसे डाकू चोर अपनी चीज को अपनी मान लेता है, डाकर डाला वो अपनी चीज मान लेता है, अब उसमें छूटती नहीं, तो छूटती नहीं, क्योंकि मान ली अपनी, इस तरह से आपने अपनी मानी है यह बात सच्ची है झूठी है बताओ, मानी नहीं जाती इसके ऊपर फिर बता देंगे। अभी ये बताओ कि ये बात सच्ची है झूठी, एकदम सोला ना, बस यही बात है, मानेंगे फिर बताएंगे, पूछो तो बता देंगे भाई, याद नहीं है नहीं। तो संसार की चीज है, अब संसार की अगर मान ले तो कर्म योग कठिन कैसे हुआ, ना फल की इच्छा है। तो बात अपने जो अपनी मूर्खता है, अपनी जो भूल है, उस भूल को सुधारो। सच्ची बात संसार के साथ एकता है कि हमारे साथ एकता है, आप परमात्मा के अंश हो, ममेव अंश हो, जीव लोगे जीव होते मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थानीय, तो प्रकृति स्थानीय कर सकती, वो आपकी है अथवा भगवान आपके है। कठिनता तो बेईमान आदमी होता है, वो कठिनता करता है, वो महाराज आजकल जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, छोड़ते नहीं, लड़ाई करते हैं, इसे हमने देखा है, अनुभव है हमारा, कब्जा छोड़ा दे तो बैर करते हैं, छोड़ते नहीं, हमारे पास बीती हुई बात है, सच्ची है झूठी। तो आपने कब्जा कर लिया शरीर पर, ये ईमानदारी है बेईमानी है, तो बेईमानी भी नहीं छोड़ते, फिर साधन क्या करोगे, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहते हैं, छोड़ते नहीं बेईमानी भी, कम से कम बेईमानी छोड़ देनी चाहिए ना, ईमानदारी होनी चाहिए अपनी। तो ये तात्विक बात है कि ये संसार के साथ है, संसार ही होगी, अरे आप परमात्मा गए हो तो परमात्मा लग जाओ, कौन मना कर सकता है, परमात्मा मना कर सकते है, तो आप परमात्मा के हो इस वजह से परमात्मा लग जाओ, शरीर संसार का शरीर क्या, आपकी जमीन जायदाद रुपया पैसा कुटुम्ब सब का सब संसार का ही है, संसार से अलग हो सकते हो, आप बताओ कि आप छुटा नहीं जाता तो संसार से अलग शरीर वो ले जा सकते हो कि है ताकत आप में, क्यों आपका है ही नहीं, संसार के साथ रहेगा क्योंकि संसार का है, तो संसार की चीज संसार को दे दो, ये कर्म योग हुआ। अभी हम कठिनता क्या होगी, केवल सत्यता को स्वीकार करना होगा, तो सच्चाई को स्वीकार करना साधक का काम है, असत्य को स्वीकार करना साधक का काम है क्या, सत्य तत्व को मानना है, तो सत्य क्या है, संसार साथ है, संसार का है, तो इसको जबरदस्ती आपको करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए आपको, असत्य को स्वीकार करो साधक कैसे हुए, इस वास्ते संसार की सदा शरीर के साथ एकता, शरीर की संसार के साथ एकता, इस बार संसार का शरीर, शरीर इस बार संसार को दे दिया, शरीर ने कुटुंब भी जमीन भी जायदाद भी आपके पास रुपये पैसे वो भी सब के सब आपको मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, क्या शरीर आपके साथ रहेगा, क्या शरीर को साथ में रख सकते हो, क्या धन को साथ में रख सकते हो, क्या परिवार को साथ में रख सकते हो, क्या जमीन ज्यादा रुपयों को साथ रख सकते हो, क्या उनके साथ आप रह सकते हो, तो रह तो सकते नहीं, छूटना नहीं, गलती है, इस विचार नहीं किया आपने, इस पर सोचो विचार करो कि आपका है संसार का है, इसमें सोचो भाई बहन से विचार करो कि आपका है संसार परमात्मा का है, आप मत बोलो, गड़बड़ी कर दो भाई, ठीक संस गहरे उतरते तो है नहीं बोले, फालतू समय बर्बाद होता है, गरे उतर करके कोई बात हो तो बोलो, ठीक तरह से संसार का शरीर है, अब बात आपके न्याय से विचार से विवेक से जचती है कि नहीं, ये सच्ची है कि झूठी है, अब सच्ची है मानकर पीछे प्रश्न करो, ये पूछ क्या करो, सच्ची मान लो संसार की है और परमात्मा परमात्मा का है, आत्मा स्वयं, तो अपने आप को परमात्मा दे दो और संसार संसार को दे दो, इसमें कठिनता क्या हुई, ईमानदारी की जरूरत और कठिनता क्या हुई, कठिनता क्या बताओ, तो क्या बोलते हैं, संसार की सेवा निस्वार्थ भाव से हुई, आप कह रहे हैं संसार की सेवा अगर स्वार्थ भाव से हुई तो सेवा तो बड़ी। स्वार्थ कहाँ हुआ भाई, स्वार्थ रहा ही नहीं। कैसे भाई करते हो, ये मत बोलो। जैसे उनको मना किया जो तो आप मना करता हूँ। स्वार्थ भाव कैसे रहा, सुख है सोचकर समझ समझ कर बोलो। ये भाग मामूली नहीं आया। जब संसार शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर संसार की है, संसार के साथ एकता है, आपका नहीं है, आपके साथ एकता नहीं है, इस बात को समझो। समझ कर फिर स्वार्थ भाव कैसे रहेगा, कैसे रहेगा स्वार्थ भाव। स्वयं नहीं रहे स्वार्थ कैसे रहेगा। स्वार्थ तो अपना अर्थ अपना मतलब, तो स्वयं नहीं हो आप, ये स्व नहीं हो, स्व तो अलग हो, स्व के साथ संबंध नहीं है, स्वार्थ भाव कैसे रहेगा। देखो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कहना सको तो मैं बंद कर दूंगा, आप प्रश्नोत्तर को पूरा करूंगा। मैं बंद करके आपके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दूंगा। मेरे तो समय लगा रहा है, आप प्रश्न करो, प्रश्न करते जाओ, बोलते जाऊंगा। कल भी प्रश्न किया, जैसे प्रश्न कर बोलता जाऊंगा। परंतु पहले इस बात को गहरी रीति से समझो। नया अक्षर सीखने में भी बाधा लगती है। जन्म जन्मांतर शरीर को मेरा मानते रहे हो, शरीर को मैं मान करके लड़ाई करते रहे हो। कुत्ता बन गए, गधा बन करके, ऊंट बन गए, भैंस बन गए, गाय बन करके अपना बन लड़ता रहे हो। इतने वर्षों का वो माना हुआ है, इतने वर्षों का माना हुआ अंधेरा है, असत्य कितने वर्षों का हो, सत्य मिलते ही मिल जाए, मिट जाता है। अंधेरा कितना ही हो, व्यवसाय करते ही नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पुराना, ऐसा जो पुराना है अंधेरा मिटते दो चार दिन लगेगा, लगेगा। असत्य असत्य असत्य तो असत्य ही है। असत्य को सत्य मान लिया, असत्य को असत्य माना, मिटा। तो बोलो कर्मयोग सुख में है नहीं, अरे भक्ति योग सुख में है नहीं, भगवान का भगवान शरण हो गया। एक बाधा क्या लगी, कौन बाधा देता है। आप ये समझो पहले, इस बात को ठीक कर समझो कि ये संसार के साथ एक है। और आप अपना मानते हो तो, अब मैं एक बात कहता हूँ, अपना मानते हो तो अपना मान करके अपना ऊपर बस चला सकते हो क्या, अपनी मर्जी मुताबिक शरीर को रख सकते हो, बना सकते हो क्या, इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हो क्या, अपन चला जी और अपना अधिपत चलता है क्या। कोई बता दे आपका अधिपत चलेगा कैसे, आप है नहीं, कैसा चलते, बेईमानी चलेगी कैसे, कितना दिन चलेगी बेईमानी। मन पर, बुद्धि पर, इंद्रिया पर, शरीर पर आपका बस चलता है क्या। अरे बस नहीं चलता फिर अपनी कैसे, स्वार्थ भाव के, स्वार्थ भाव हो गए नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। स्वयं को माने तो स्वार्थ हो, स्वयं का स्वार्थ तो परमात्मा के साथ में, परमात्मा तो स्वयं है, स्वयं का मतलब स्वकीय के साथ है, अथवा स्वयं स्वयं के साथ है। स्वार्थ आपका कह रहे आप हो चेतन रूप, चेतन हमारा सर सुख राशि, उसमें स्वार्थ क्या है बताइए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अंश का स्वार्थ क्या है बताओ, बताओ आप बताओ। परमार्थ स्वार्थ परमार्थ कौन जाम जान, राम समान जान अथार्थ अमरता, स्वार्थ परमार्थ क्या है, राम जी के समान कोई नहीं जानता है। तो स्वार्थ क्या है, स्वार्थ से जीव का है परमात्मा के साथ असली स्वार्थ, याद छुपाई गई जो जो की सुना खरा। स्वार्थ क्या है हमारा बोलो, स्वार्थ साथ जीव कम, स्वार्थ साथ जीव जीव कम, राम मन कर्म वचन राम कर दिया। असली स्वार्थ ये है, स्वार्थी व्यर्थ छोड़ दो, साचा स्वार्थ ये झूठा स्वार्थ है। स्वयं झूठा सुहा मान जाए स्वागत झूठा ही होगा, स्वयं को झूठा मान लिया तो स्वार्थ झूठा ही होगा। आप स्व है नहीं, आप तो स्वार्थ जीव का ये है, मन कर्म वचन राम वचन नहीं है, स्वार्थ सचा साचा स्वार्थ। गोस्वामी मेरा झूठ बोलते है, स्वार्थ सांस जीव कहूं यहाँ, सच्चा स्वार्थ ये है कि मन पर राम पर नहीं है। क्यों, स्व आप हो तो आपका कौन है, ईश्वर है। स्वार्थ सांस जीव कम ऐहा मन क्रम वचन राम भर नेहा स्वार्थ मन से होता है। स्वयं का अर्थ स्वार्थ होता है, अपना मतलब। तो आपने शरीर को अपना मान लिया, अब मूल में झूठ हो गई। अब इसमें जितना विचार कर दो स्वार्थ मना कुछ ठीक ठंग ठिकाने नहीं है। तो जोड़ लगाते हो, पहले ही अंक में झूठ आ जाएगी तो 29-30 मान लोगे तो मतलब फिर सच्चा होगा वो हमेशा सब झूठा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। स्व है ही नहीं, स्व का स्वार्थ सहज राम जीव कहूंगा। जीव का असली स्वार्थ क्या है कि मन पर राम पर जाए, क्यों स्व है भगवान, स्वकीय है भगवान, तो स्वार्थ हमारा तो वहां है। स्वयं का अर्थ तो स्वार्थ के साथ होगा, संसार में स्वार्थ कैसे होगा, बोलो समझे बोलो। अकल में नहीं आई उसके दखल में लाओ भाई, साधन करना चाहते हो तो असली बात को समझो, असली सत्य को धारण करो, बोलो। इसमें एक बात आ रही है, हाँ ये बात तो एकदम स्पष्ट है, हाँ शरीर संसार का, हाँ लेकिन क्या संसार में रस बुद्धि पड़ी है, संसार की रस बुद्धि और कोई रोना किस बात है, संसार रस बुद्धि तो मिटाना, और मिटाना ही क्या है, मिटाना ही है। जो संसार में स्वार्थ बुद्धि है, रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, यही तो मिटाना ही, और मिटाना क्या है, और क्या मिटाना है बताओ, पारमार्थिक मार्ग में मिटाना क्या है, जो नाशवान में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, ये मिटाना है। ये तो खास काम ही साधक का, और ये नहीं मिटाओ तो और क्या मिटाओगे, और वही मिटने वाला है। क्योंकि संबंध जैसे ये लड़कियां अपना बाप का घर अपना मानती थी, पर जाने पर बाप का घर अपना मानती है क्या, तो मान्यता आप जानते हो, बदलना आपको आता है, बदलना आपको आता है, संसार का मान बनना कर भगवान को अपना अपना गलत नहीं हाल हो जाओगे, ये बदलने की विद्या है आपको। आप खुद चले गए तो माँ बाप खुश हो गए, पहले माँ गिर रहे, आप बताओ कैसे रहो जी, बताओ आपके माँ के रहे कुछ माँ के उसे गोद में गए, तो बताओ जन्म जन्म माँ के नहीं रहे, अरे गोद वाली माँ के रहे, बताओ ऐसे हमारे समझ में कृष्ण में हम साधु हो गए, जब कृष्ण हमारा कोई मतलब नहीं, घर वाले साथ एक साथ मर गया कोई परवाह नहीं। तो छोड़ना पकड़ना आता है आपको, ये विद्या आपको याद है। अब मूल में इस बात की भी हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, अब भगवान हमारे ना हमारे लिए है, ये सत्य है कि नहीं, सत्य स्वीकार नहीं हो रही तो गलती है, ये स्वीकार नहीं हो दुख होना चाहिए, हे नाथ स्वीकार नहीं होती, हे नाथ सच्ची बात स्वीकार नहीं होती, भगवान की कृपा हो जाएगी, सच्ची सच्ची रहेगी, अरे असत्य असत्य ही रहेगी, कितनी झूठी पकड़ लो झूठी कब तक टिकेगी, इस बात बदलती है, अरे सच्ची बदलो तो बदलेगी नहीं, और शरीर क्यों बदलता है, आपका शरीर नहीं है, जब भगवान के साथ होने पर बदलेगा ही नहीं, क्यों बदलेगा, कपड़ी है वो। अब बात यह है कि साधक के लिए सुगम कठिन क्या होता है, इसको पता नहीं है कुछ भी तब तो है कठिन, जब पता लग गया कि भूल ये है और बात ये असत्य है, फिर तो मिटा दोगे आप, साधन करना चाहते हो तो, अरे मिटाने के आप समर्थ हो, आप योगी हो, अधिकारी हो, और आप सबल हो, तीन बात सुनो, आप में बल है, आप योग्यता है, आपको अधिकार है, सबको अधिकार है, ये कठिनता रहेगी नहीं, कठिनता बेईमानी की है, ईमानदारी में क्या कठिनता है, बेईमानी रखना चाहे सुगमता है, बेईमानी कोई रखना चाहे सुगमता है, ईमानदारी में कठिनता है। तो बोले ईमानदारी ये है कि आपकी अभिमानी है, ये अभी जो मानी हुई है ये ईमानदारी है, अभी जो मानी हुई है शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, ये ईमानदारी है बेईमानी है, तो बेईमानी नहीं छोड़ोगे साथ में क्या करोगे, ये सबके लिए है। मैं कृष्णराम जी कहता हूँ, आप नहीं कृष्णराम जी को कहता हूँ, मैं तो मेरे को ही कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आप और हम सभी एक ही पाठशाला कहते हैं, क्या अलग है अलग अलग कृष्ण में अलग है नहीं, अलग नहीं है। एक जो है वो आने जन्म से संस्कार के बनी हुई है, इससे जल्दी छुट्टी नहीं है। क्या कहते हैं? जन्मों के संस्कार है। मैं कहूँ हजार जन्मों के संस्कार, लाख जन्मों के संस्कार है, लाख जन्मों का जा, लाख वर्षों का अंधेरा है पर्वती गुफा में, आज करो आज मिट जाएगा। अंधेरा ही तो है, कुछ सच्ची बात है तो मिटे कैसे? ना भावो विद्यते देते सता, सत का अभाव नहीं होता। ना सतु भी देते असत, अभाव असत का भाव नहीं होता। असत असत कैसे टिकेगी? बोलो शरीर को मैं और मिलना मना सत है का सत है? बताओ शरीर को मैं मानना मेरे मानना सत है का सत है? असत है, असत का त्याग नहीं होता। देखो क्षमा करना, मैं जोर से कह रहा हूँ, इस बात के लिए कह रहा हूँ, उलाना नहीं दे रहा हूँ। और वही आपकी है वही मेरी है, एक ही समस्या है भाई, समस्या दूसरी नहीं है। परंतु कम से कम आप सुगम चाहते हो तो सुगम यथार्थ बात से ही सुगम होगा, यथार्थ बात नहीं होने से सुगम कभी नहीं होगा। ऐसी धारणा बन गई है तो धारणा बदल नहीं होगी, यही तो बताई धारणा। छोरियो में बुझो, ए छोरियो है जो बीनरी बन गई, छोरिया छोरी छोरी बीनरी बन गई, छोरी माँ बन गई, छोरी दादी बन गई, छोरी परदादी बन गई, धारणा बदली कि नहीं? ये तो बदलने वाली धारणा है। देखो भाई मुक्ति चाहते हो तो धारणा बदलनी पड़ेगी कि नहीं? अपनी वही धारणा रखते हुए मुक्ति हो जाएगी, वही धारणा रहते हुए कल्याण हो जाएगा। आप विचार करो, आप कल्याण चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो धारणा बदलनी पड़ेगी कि नहीं? ये भी शास्त्र जाती है तो धारणा बदल जाती है। क्या पीछे मानती है कुमारी हो? कुमारी मानती है गई, आप भी कुमारा मानते हो अपने को? धारणा बदली कि नहीं? तो धारणा बदलनी तो आती है आपको, आती है एक जगह ही, थोड़ी बहुत जगह बदल दो। भगवान कहते हैं ममे वांशु जीव लोगे, गोस्वामी महाराज लिखते हैं ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो आप ईश्वर के साथ एक हो, ये धारणा बदलनी पड़ेगी, ये तो अभी मिटेगी नहीं। आप दूसरी कितनी धारणा मिट रहे, तो भगवान के अंश आप रहोगे ही नहीं रहोगे? सच्ची बात कैसे मिट जाएगी, झूठी बात कैसे टिक जाएगी? न फलेच्छा होगी, न आसक्ति होगी, न कर्म में आसक्ति होगी, न पदार्थों में। शरीर की शरीर स्थूल शरीरों के साथ में स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म शरीरों के साथ सूक्ष्म शरीर की एकता है, कारण शरीर कारण शरीरों के साथ एकता है। आपके साथ एकता है ही नहीं, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आप मैं वंश हो, भगवान का अंश है। ये मानने में जानने में सुगमता है कि नहीं? मानने पर जानने पर अनुभव करने पर क्या कठिनता रहेगी? इस बात को न जान करके कामना का त्याग सुगम है कठिन है? इस बात को न माने तो कामना का त्याग कठिन है कि नहीं? आशुद्धि कठिन है, यानी माने तो क्या कठिनता है, आप बताओ? तो ये बात मैंने कही थी, वो सुगम बता दू। मैंने अध्ययन किया, मेरे को पढ़ाई मिली, संतों के वचन मिले और सहायता सीखी मैंने। अच्छा इनमें सुगमता कैसे हो, बीच में कह देता हूँ प्रश्न केवल है। आप दूसरे को सुख पहुंचाओ, सेवा करते हो दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये बिल्कुल सच्ची हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। भीतर में विचार कर लो कि हमें तो सबको सुख पहुंचाना है, सबको हमें तो सुख पहुंचाना है। क्योंकि ये सब संसार है, उस संसार का ही अंश शरीर है, मेरे रुपया पैसा भी संसार का है, तो सबको सुख कैसे पहुंचे? हृदय से सबके दुख मिटाओ, सुख पहुंचाओ, जिसके जो अभाव है अभाव पहुंचाओ, और दुखी हो जाओ, दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ, दूसरे दुख से दुखी हो जाओ, सुख हो जाएगा। ये क्या कर सुख हो जाएगा? इस बार सेवा है, कर्म योग है, कर्म संसार के लिए करो तो योग परमात्मा के साथ होगा। अच्छा ये बात सुनने से कुछ प्रकाश मिलता है कि नहीं? है तो प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में शुद्ध हुआ, प्रकाश पर विचार करो कि बात ये है। अब असलियत मिल गई, अब इसके इसी असलियत का अनुभव किए बिना आपको बेचैनी होनी चाहिए, हो जाएगी जल्दी। अरे इसमें राजी हो, खाते पीते रहो, मैं तो बातें करते रहो, मैं सुनाऊ आप भी सुनाते रहो, ये सच्ची बात लेनी है। मैं तो केवल बेचैनी, केवल नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत भोगवाद ये नष्ट हुआ हो जाएगा, करके देख लो। अब उसी में रस ले ले, भगवान भी कैसे छुड़ाएंगे, छूटेगा कैसे? ये सच्ची है कि नहीं आप बताओ कि ऐसी लगन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, तो लगाओ, विचार करो, विचार भी काम देगा पर इनमें सेवा काम देगी, दूसरों के लिए करना सब काम, दूसरों के हित के लिए करना, दूसरों के सुख के लिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं, पर हित बस जिनके मन माए उनको दुर्लभ नहीं पड़ेगा। दूसरे का हित ही मन पड़ता है, दूसरे का हित ही हो गया। हरिश्चंद्र ने कितना दुख सह लिया, दूसरों के सुख दुख से दुखी हो गए। विक्रमादित्य की बातें सुनी आपने, सिंहासन 32 एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी बहुत वर्षों पहले काबुल भरने में, सिंहासन 32 वो विक्रमादित्य बैठता था उसी, उस बोला कि तुम कोई बैठते जो बैठे जो विक्रमादित्य ने क्या क्या किया। एक कहानी याद आई है, 32 पढ़ी हुई मेरे याद नहीं है। एक देवी का भक्त था, काली देवी का, तो काली देवी का भक्त था, तो वो क्या करता कि अपने शरीर को केली काली का चला देता, काली खुश हो जाती, वो खाकर फिर भले जीत कर देती, रोज ही नहीं करता। विक्रमादित्य को पता लग गया तो भी ऐसी बात, उसके पास क्या बात है कि मारी काली देवी है जो मेरे को खाती है, मैं जीता हूँ जाता हूँ, तो दुख होता है, दुख तो मरने में होता ही है, दुख तो मरने में होता ही है, तो दुख तेरा मैं मिटा दू, मिटा दू दुख पर दुख भंजन थे मैं 32 में 32 कथा ऐसी है, दूसरे का दुख मिटाया विक्रमादित्य ने, उसके नाम से सम्मत चलता है विक्रम सम्मत, विक्रमादित्य थे वो। तो उसने ये अयोध्या ये प्रकट की है, यह है ये भी, तो कहा ठीक बात है, तो तू जाता है ना तो मरने के लिए जाता, तो उसने क्या किया विक्रमादित्य ने कि अपना सब शरीर चिर चिर गए, बहुत बढ़िया बढ़िया मसाला भर दिया, नमक और मिर्ची जीर बढ़िया मसाला, बड़ा स्वादिष्ट जो मांस खाने को अच्छा लगता है वो सब शरीर में भर दिया, शरीर में भर के तेल में कूद गया, तेल में जल गया, और वो काली जो खुश होगी आज मिला भजा तला हुआ बढ़िया और इसने मसालों सहित खुश हो गई, बोलो वरदान मांगो कि ये हमारे कृपा रखो कभी मेरे को खारा मत, खुशी हो गई वही खुश हो गया सदा के लिए मिट गई। इस तरह से दूसरों को दुख दूर गया विक्रमादित्य ने, तो वह पुतली बोलती है ऐसी तुम्हारे में योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठो, नहीं बैठ सकते, ये विक्रमादित्य का संसार है, सिंहासन 32 अब मिलती ही नहीं पता नहीं, 32 पुतलियां ही। तो भाई देखो साधन करना चाहते हो और आराम चाहते हो, दोनों कैसे होगा, दोनों कैसे होगा? साधन करना चाहते हो तो कृष्ण तो कृष्ण तो ऐसी होगी सिद्ध जरूर होगी, धन कमाते हो धन मिलता भी है घटा भी लग जाता है, कोई काम बताओ संसार का जिसमें दोनों बातें होती है, कोई भी काम करो सफल और असफलता दोनों होती है, फायदा नफा दो नुकसान का बहुत होता है, इसमें नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही होगा केवल ही, फिर आपको क्या जोर आता है, इसमें नुकसान हो सकता है, इस व्यापार में नुकसान होगा ही नहीं, नुकसान नुकसान और नफा दोनों हो तो आप कर लेते हो, केवल नफा वाला करते ही नहीं, ये ठीक है अपनी चीज है ही नहीं, पराई चीज दूसरे को देने में हिचकते हैं, तो ये तो ईमानदारी नहीं है भाई। अरे अगर आपसे नहीं छूटे तो रुण रह जाओ आप, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना चैन पड़े, मैं क्या करूं, मेरे छूटता नहीं है, छूटता नहीं, छूट जाएगा। अरे सुख लो तो छूटेगा नहीं, सुख भगवान ही मेरे छुटाएंगे, या दुख होगा तो मिटा देगा भगवान, सच्चा दुख होगा तो भगवान मिटा देगा, शायद ही सकते भगवान। तो नफा नुकसान दोनों होता, वो तो काम करते हो, केवल नफा वो करते ही नहीं। तो संसार की चीज है संसार को दे दो, और आप भगवान की चीज भगवान को दे दो, इसमें कोई गलती हो तो बताओ। तो जिसकी चीज है जिसको दे दो उसको दे दो, और संसार मात्र साथ आकेता है। अब कोई दुख पाता हो तो दुख कैसे सह जाता है आपसे, देखो थोड़े में कह दो, थोड़े में कह दो, क्या कहते हैं आप, कह रहे हैं कि जैसे संसार का ये संबंध का त्याग की आप बात बता रहे हैं, तो फिर बच्चों का गृहस्थी का पालन पोषण कैसे होगा? आप पर है ही नहीं, आज परिवार नियोजन करते हैं, बिल्कुल महान अन्याय कर रहे हैं। पालन आप कर सकते हो, छोरे को मत बढ़ने दो। आप बाबा कृपा करो, अपना कल्याण करो, छोरों की चिंता मत करो। छोरा आपका, आपका शरीर भी आपका नहीं, छोरा आपका कैसे हुआ, कैसी बात करते हैं? होश में बोलो, होश में बोलो। क्या बात करते हैं मम्मी? यही दोष है, कमजोरी है। बस ठीक है, बहुत ठीक है, कमजोरी मिट सकती है। तो इस बात से कृपा निधि, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसी बात से कर रहा हूँ। बस आपकी बात ही आपको बताऊं तो मेरी बात क्या हो गई, फिर हमारे पास क्यों आए हैं? अब ये हो नहीं सकता, ये प्रश्न अलग है। अब हो सकता है केवल आपके, हो नहीं सकता, आप हृदय से करना चाहते हैं पर होता नहीं। आप देखो विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, ये स्वभाव है नहीं, छोड़ना नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो, छोड़ो नहीं, स्वभाव ही नहीं। जब तक ये काम सिद्ध नहीं हो तो कैसे मैं करूँ, कैसे भोजन करूंगा, कैसे पानी पीऊंगा, कैसे भीख लेऊंगा, ये काम मेरा सिद्ध, मेरा काम ये करना है, साक्षात काम ये करना है। आप ऐसे हो जाओ स्वतः और हो जाएगा पूरा। मैं कहता हूँ मेरे पास आए हो तो मैं धोखा तो देता नहीं, आप मेरे पास मैं विश्वासघात करूंगा, आपको धोखा दूंगा? तो फिर दुर्गा जी तो मेरी बात मानो, कृपा ने दी और आप इसको बस करो, आप इसके बिना मैं रह नहीं सकता, हो जाएगा। हरेक में नफा नुकसान दोनों हो तो वो तो आप कम करते हो, इसमें केवल नफा ही नफा नुकसान है नहीं, वो आप करते ही नहीं, क्या करोगे? बात मेरी सही है कि नहीं? तो बस सीधे गीता जी बात है, मेरी घर है नहीं, अपरे यम इतस्पन्याम प्रकृति विधि मे परम जीव भूता महाबहु, ये जीव भूत है तो परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म भूत होता है, ब्रह्म कैसे प्राप्ति होती है? तो आप है उसी प्रश्न है, सेवा को मुख्यता दे या भगवान को अपना मानने, अब खुश हो दोनों में एक कर लो, दोनों में एक कर लो, भगवान अपना है, शरीर मेरा नहीं है, केवल मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, तो भगवान के साथ एक कर लो, शरीर मेरा नहीं है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ना कुटुंब है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना जमीन है, ना तो मेरी है ही नहीं, मेरे तो केवल तो हो जाएगा, केवल भगवान को अपना मान लो तो हो जाएगा, और ये सब संसार का मान लो तो हो जाएगा, एक कर लो दोनों हो जाएगा। एक कर लो शाम को पांग ठीक तरह दोनों हो जाएगा। आपको सुगम पड़ता हो भगवान का मानने में, तो भगवान का मानने भगवान को पुकारो, वो भगवान कर देंगे। तेषा महंग समुद्धरता नसीरात क्या है, जल्दी उद्धार कर दूंगा। ये तो सर्वानी कर्माणी मई सन्यासी मत पर सब भगवान ने मैं कर दिया, भगवान ही परायण हो गया, उसका उद्धार मैं करता हूँ। नसीरात बहुत जल्दी से ज्ञान में देरी लगेगी, नसीरात जल्दी उद्धार कर दूंगा। गीता में लिखा है 12वां अध्याय में, सत्य है कि नहीं? ये तू सर्वानी क्लेश क्लेश है ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में सुगमता है, उद्धार मैं करूंगा। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यासन मत परा अनन्य योग महान विपास दे, इस लोक नाम जीवन बनाओ भगवान कर देंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा। पर भगवान मेरे है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से, तुम्हें वो सर्व ये हो जाओ मन से, मैं तो भगवान ही बस, मेरा शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, मेरा तो भगवान है, हो जाएगा भगवान के प्रति। पेशा माहूं समुद्र होता नसीरात संसार सागत समुद्रता भवामि। जो भाई चाहते हैं कठिनता है, नहीं चाहते उसके लिए तो कठिनता है ही, पर चाहने वाले को कठिनता नहीं होगी। आप थोड़ा विचार करो, हमारा चाहना ये है, फिर कठिनता कैसे रहेगी? कठिनता से कठिनता हम लोगों में तैयार है, हम चाहते हैं परमात्मा को। देखो भाई अब माफ करना, मैं कहता हूँ इतनी साफ बात गीता के सिवाय और जगह मेरे को मिली नहीं, और गीता में मिलने पर भागवत में यही है, प्यासी मन में यही बात मिलती है। गीता में मिलने के बाद और जगह मिलती है, गीता में नहीं मिलती, दिखती नहीं थी, मिलती नहीं थी, मैं पढ़ता हूँ पता ही नहीं था, अरे अब मिलती भागवत एकाद कंध बहुत बढ़िया लिखी, यही बात यही एकदम सर्वम ब्रह्मात्मकम दर्शित विद्या आत्म मनीषया परिचंद उपर वेद सर्वतो मुक्त संशय, सब परमात्मा के ऊपर। तो परमात्मा के ऊपर दोनों में कर्मियों करो चाहे भक्तियों कर लो, भगवान को सब करके भक्तियों हो जाएगा, ये मैं कह रहा कर्मियों हो जाएगा। आप दो ही तो हो, शरीर हो शरीर ही हो, शरीर हो तो शरीर की बात हो, संसार के साथ एकता है तो संसार की सेवा करो शरीर हो, अथवा आप एक हो तो शरीर को छोड़ो आप भगवान में लग जाओ, एक नतीजा एक निकलेगा एकदम। ये विश्वास भी आपको है, जानते भी हो पर ठीक दिखता है। मन को नहीं, खुद को मन लगाओ संसार में, मन संसार का है आपका नहीं है, आप भगवान के स्वयं, मैं भगवान का हूँ। मन और बुद्धि इंद्रिय संसार और कल्याण का शीश में लगाओ, मन और बुद्धि मैं पन सगो लगाओ संसार में, क्योंकि ये अपरा प्रकृति है, और अपने आप को भगवान में लगाओ, तो अपने आप को भगवान लगाओ, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है लगा दो, और मेरा ना मन है ना बुद्धि है ना इंद्रिया है ना शरीर है, मेरा है ही नहीं, हो जाएगा काम। मोटे तौर पर यही बात है स्वामी जी कि हम आत्मा और मन में भेद नहीं जानते, आत्मा क्या है और मन क्या है, अगर ये भेद हमें भाई आत्मा ब्रह्म की बात करोगा तो हमारा धोखे में जाओगे, अरे गीता की बात मानोगे तो निहाल हो जाओगे। आत्मा अनात्म बातें करो मैंने सीखी, वो भी मेरी सीखी हुई है, मैंने पढ़ाई करी है। बात है मन मस्त, ये प्रश्न पूछो, आप दूसरी बात क्यों करते हो? आपको मैं पूछूं कि मन मेरा आप में भेद नहीं दिखता, तो मन आपका है तो आप मन के हो, बताओ आप बताओ स्वयं, आप मन के हो तो मन आपका है? मेरा प्रश्न का उत्तर दो, आप दूसरी बात मत करो, मन आपका है कि आप मन के हो? मैं तो स्वयं हूँ, मैं मन को नहीं मानता अपना। बात ये बताओ, इसका उत्तर दो, आप दूसरी बात मत करो, बिल्कुल दूसरी बात करो, एक कहो आप मन के हो मन आपका है? मेरा मन नहीं कहते आप, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लगा, नहीं कहते हो क्या? कभी नहीं कहते। सड़ा की मत करो, झूठ मत, सच सच बात करो। साफ टेढ़ा चलता है, बिल में सीधा होना पड़ता है। सच्ची बात सुनो तो सीधे हो जाओ। मन आपका है कि आप मन के हो, बताओ? आपका मन नहीं है तो आपके बंधना करने से कैसे होगा कि मन कैसे लगे? सुनो, आपका मन नहीं है तो मन कैसे लगे भगवान में? आज चिंता क्यों करते हो? आपका मन है ही नहीं आपका। जब आपके तो मेरा मन नहीं है तो मन भगवान में नहीं लगता, ये शिकायत कैसे कर रहे हो? ईमानदार सी बात को इस बात में पहले कह दिया, आप समझ कर बात करो। मैं कहता हूँ मन आपका है कि आप मन के हो? मैं कहता हूँ ये तो बात कही, मन क्या है तो मैं दोनों भेद क्या है भेद ही तो बताऊ, उनके मुख से स्वीकार कर लो। मैं बातें दूर ही चला भाई, एक बात उतर दो, मन मेरा है ही नहीं। तो पहले क्या मन को लगना पड़ता है, पहले मन लगाने कह देता है तो मन लगाना आप क्या चिंता है? मैं तो काम करूं, परंतु परमात्मा नहीं कहते वाला नहीं लगते। अब तेरे का मतलब मैं क्या करूँ? परमात्मा निकल लेते है कोई बात है? मुसलमान नहीं लगता, समय क्या बता, मुसलमान भगवान में नहीं लगते, मेरा पता है ये। बोला राम राम बाजार गयो है, सब सुख राजी खुशी है कि बुजार खावा हमें। कोई गावे हड़ गया, कोई निकल गया, जिसको ठीक करना वो समझना होगा, सच्ची बात कहना होगा। अब इसमें मेहनत पड़ती है, मन आपका है कि आप मन का, आपका मन का है कि आप मन के हो? अब इस उत्तर में कोई परिश्रम पड़ता है? मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे मन में आज बेचैनी है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन दुखी है, कहते हो सोचिए ना। मैं पूछे उधर हंसते हो, हंसते हो बैठे, सच्ची सच्ची बात बोलो, मन और आपका भेद हुआ कि नहीं? मन दूसरा है तो ही भेद हो गया, अपना है तो ही भेद हो गया। मन ने आपका भेद बताया मैंने, आपने पूछा मन के भेद हम नहीं जानते, तो भेद जान गए कि नहीं? अब मन मेरा ही नहीं, जयराम जी, भेद हुआ का भेद हुआ, भेद ही बताया आपको, भेद का ज्ञान तो हो गया आपको। मन मेरा ही नहीं है तो फिर मन क्यों लगाओ? मन नहीं लगे तो क्या दुश्मन होगा? नारायण नारायण। देखो भाई ये बात समझ में है, अब साधक होता है उसको इतनी चिंता होती है कि आज सच्ची बात मिल गई, अब इसको क्यों हमें हल करना है? मैं कहूँ ये लगेगी लगन, अपने बात अपने कब्जे में आ गई, सच्ची बात हमें मिल गई, अब इसको करना है। अब करने के लिए पूछो तो उपाय बता दूं मैं, यही बात उनसे और बात उठती नहीं, कैसे उठती बताओ? जब बात हमें मालूम होगी तो अब बात इसको आसन लानी है, अब कैसे लावे? मैं कहूँ किसी को मत पूछो, केवल आपके लगन लग जाए। हे नाथ क्या करूं, हे प्रभु मेरे समझ में नहीं आती, मैं शरीर को अपना कैसे नहीं मानू, कैसे करूं महाराज? बात तो सच्ची है परंतु मेरे समझ में नहीं आती, हे नाथ क्या करूं? आप लग जाओ ऐसे उस लगन के, अगर न खाना चाहे न पीना चाहे न नींद आवे हो जाएगा, करके देख लो इसमें क्या बात है। मेरी बात झूठी है तो कह देना मेरे को बात तुम्हारी झूठी है। मैं इस लगन में खाना पीना छोड़ना नहीं कहता हूँ, मैं खाना पीना छोड़ दो सुख में, पर जैसे लगन लगे जैसे खाना पीना सुहावे नहीं, नींद सुहावे नहीं, ऐसा हो जाए काम सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो। ऐसा हो जाए आपके नींद भी नहीं आवे, भूख भी नहीं, पांच ये पांच अंश है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुत, ये सुहाती नहीं है। आप बनो, आपकी जस्ती है कि नहीं? ये दस वर्ण हो जाएगा ना, तो आपको जस्ती है। मैं कहता हूँ शास्त्र में लिखी है, संतों ने कही है, फिर देरी क्यों? किस लिए? आप कहने भी अपर्त करोगे, आप उपवास करोगे, ये करो नहीं, केवल लगन, केवल चाहना, ये कई बार मैंने कही है, परमात्मा की प्राप्ति केवल लगन से होती है। संसार की प्राप्ति में तो उद्योग करोगा, लगन भी होगी, उद्योग भी करोगा, प्राप्त साथ देगा तो सिद्धि होगी, उसमें केवल लगन सिद्धि हो जाएगी। इतना सोरा क्या होता बताओ? सांसारिक कामों से सुगम है कि नहीं? सांसारिक कामों में लगन भी होनी चाहिए और उद्योग परिश्रम भी करना पड़े, और फिर प्राप्ति का संयोग होगा नहीं तो घाटा लग जाएगा। इसमें प्राप्ति का काम नहीं है, कर्मों का काम नहीं है, घाटा लगेगा ही नहीं है, नफा ही होगा, और एक केवल लगन एक। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 15 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।